غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی پس تاڑی ستاڑی سامی بلبولا کخواتا را اغلا پس تاڑی ستاڑی سامی بلبولا کخواتا را اغلا بلبولا کخواتا را اغلا چی گل ملا شبنم سارا خوبان ملمان دیم غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی یو ظلم بیا دران دران لگران ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی اشنا ستا پولار یون دی تکلیفون ام خوگ دی اشنا ستا پولار یون دی تکلیفون ام خوگ دی زخمون می قتل ستڑی ستو مان ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی یو ظلم بیا دران دران لگران ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی لہر خو میرا غخت دا مخلوق پا ڈالا ڈالا لہر خو میرا غخت دا مخلوق پا ڈالا ڈالا نرگس غٹول می وڑل بیا بان ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی یو ظلم بیا دران دران لگران ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی پخ پال با تعجب شیط المحفل علی آناسا پخ پال با تعجب شیط المحفل علی آناسا محفل زعفران ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی یو ظلم بیا دران دران لگران ملمان دی غمون می دستا خوگ جانان ملمان دی غمون می دستا